देखो पुस्तक देखो पहले पैर चला दे। द्वीपादनु समुद्रं यै समुद्र से समीप इति अनुसमुद्रम समास किस सूत्र से होगा अव्ययम्। समुद्र से समीपे यो द्वीप तस्मात् द्वीपात् तद विषया दीप शब्दात् यं स्यात्। किस अर्थ में भाव जाता दी अर्थ में सही से अर्थ में द्वीपे भव जात इति द्वैप्यम द्वीप शब्द से यही हो गया द्वैप्यम और यही होने से यही नहीं आता है टी ढाने से में टाप हो जाएगा द्वैप्या। यहश्चय के सूत्र है यहश्चय सूत्र है यहश्च गीप होना चाहिए किंतु अनपत्याधिकारस्थात न अपत्यधिकार तो नहीं होगा अपत्याधिकार अधिकारस्तादेव यहीं गीप यहीं तसे जो गीप होता है यहीं अपत्यधिकार का होना चाहिए। यहाँ जो यहाँ है वह अपत्यधिकार है इसलिए यहाँ से सत्र से गीप नहीं होगा। इसको दिखाने के लिए टाप करके द्वैप्या दिखाया। काला ठय कालवाचक शब्द से ठय हो जाएगा भव जाता आदि अर्थ में काल शब्द नहीं कालवाचक शब्द माँ से भव जाते थे मासिकम संवत्सरी भव जाता सांवत्सरिकम आद्य से वृद्धि के सूत्र से किति च सायं प्रातः जात भवती सायं प्रातिक क्या प्रत्यय हुआ ठय प्रातर के र कहाँ गया हाँ अभियान भवमात्रे टीलप सायं प्रातिक पुनः पुनः जात भवादि पौनः पुनिक इसी में टीलप हुआ किसका लोप हुआ है इस अर पुनर् के अर का लोप हो गया ठाकुर हो गया पौनः पुनिक कथन तरी सार्वरस्य तमसो निषिद्धये इति कालिदासः सर्वर्यम भव सार्वरम तम अंधकार रात में होने वाले सार्वरस्य तमस कालिदास का प्रयोग है। अनुदित औषस रागा इति भारवी अनुदित औषस उषस शब्द है कालवाचक उषस जात भवाति औषस बना अन करके औषस कैसे हुआ ठय होना चाहिए औषसिक होना चाहिए। समानकालीनम प्रयोग करते समानकालीनम प्राकालीनम क्या होना चाहिए समान काला ठय समानकालिक समानकालिक प्राकालिक होना चाहिए। अपभ्रंशा एवेति प्रामाणिका प्रामाणिक लोग कहते सब अपभ्रंश शब्द है शुद्ध नहीं है कालिदास का हो भारवी का हो अपभ्रंश। और टीका में दे दिया केचित्तु अमुक पुरतः परेद्युर इत्यादि वते शब्द अभ्युत्पन्ना पुरुषोदरादेवा साधव इति आहु पुरुषोदरादिनी अथ उपदिष्टम क्योंकि कालिदास आदि का प्रयोग भारवी आदि का प्रयोग अप्रामाणिक कहने के अपेक्षा पुरुषोदरादिनी अथ उपदिष्टम सरस्वती के बारे पुत्र थे कालिदास इसलिए अपभ्रंश प्रामाणिक लोग कहते अन्य लोग कहते उसमें समर्थन कर सकते हैं पुरुषोदरादिनी अथ उपदिष्टम अर्थात सामान्य प्रयोग करने के लिए काला ठय से ठय करना चाहिए काली न नहीं काली का समान काली का पूर्व काली का पर्व काली का तत्र जात इति यावत कालाधिकार आगे तत्र जात तक काल का अधिकार श्राद्धे शरद शरद से ठय हो जाएगा शरद ऋतु है तो कालवाचक होने पर श्राद्ध में ठय हो जाएगा श्राद्धे शरद यहाँ काला ठय तो ठय प्राप्त है किंतु ऋतुअन प्राप्त है ऋतुअन संधि वेला आदि ऋतु नक्षत्र अण प्राप्त है उसका अपवाद है। ऋतु उसमें आया शारदिकम श्राद्धम, विग्रह कैसे होगा? शरदि भव भवम शारद शारदिकम श्राद्धम, शरद में विभाषा रोगा तपयो हो, रोग और आतप अर्थ में शरद शब्द से ठय हो जाएगा, शारदिक बन गया, अण करें तो शारद हो, ऋतु संधि वेला ऋतु अण हो जाएगा। रोग आतप, आतप सूर्य किरण, तो शारदिक शारद वा रोग आतप वा ये तो ही किम शारदम दधि शरदि भवम शारदम, अण हो गया यहाँ शारदिक नहीं बनेगा। निशा प्रदोषाभ्यांश विकल्प से ठाए हो जाएगा, निशायाम जातम भवम नैसिकम अथवा अण होगा तो नैसम, इसे प्रदोष जातम भव प्रादोषिकम अण करेंगे तो प्रादोषम। स्वस्तुच स्वस्थ शब्द है स्व स्वस्थ, स्वस्थ का क्या अर्थ है? आने वाले दिन उसे तूटी हो जाएगा, स्वशा ठय वास याद तसे तूटागमश्च, स्वस्थ कर्ण से ठय तूटागम हो जाएगा, किसको टूट होगा? ठय को कैसे पता चलता है? आद्यंत उनसे होते हैं, हाँ उतना आगम टूट होता है तो उसको यदि सस को करेंगे तो कहाँ होगा टूट? सस के पूर्व बांध जाएगा और ठंड को करेंगे तो बीच में आएगा, इसलिए उससे ही सिद्ध हो जाता है ठंड को होगा। ठंड होने के बाद ठ को इक तीक बन जाएगा, टूट आगम होगा, स्वस्थ शब्द है और स्वस्थ का अभियान भवत टीलोप होना चाहिए, यहाँ से तो लगे आद्य से वृद्धि प्राप्त है, किस सूत्र से? तदेज द्वारा दीनांच, ये जो नवाभ्याम पदांताभ्याम उसमें आता है द्वारा दीनांच, द्वार स्वर स्वाध्याय व्यलकस स्वस्ति स्वर स्कृत स्प्यकृत स्वादु मृदु स्वस स्वन स्व ऐसा न वृद्धि ऐसा आगमश्च, ये आदिवासी की वृद्धि नहीं होगी और ऐच आगम हो जाएगा। स्व शब्द में क्या आगम होगा? औ किस कहाँ होगा? व के पहले, व के पहले से क्या हो जाएगा? सौवस सौवस सवस्तिकम हो जाएगा, सवस्तिक और स्वस्थ के लोप नहीं होगा, स्वस्थ शब्द है सवस्तिक टूट हो गया, टूट आगम हो जाने से भ संज्ञा नहीं रही, अभियान भ मात्र त्रिलोप, त्रिलोप नहीं हुआ, क्या रूप बन गया? सवस्तिकम, विग्रह क्या होगा? हाँ स्वी स्व आसंता काल जो आगे कहने होने वाला है सौवस्तिकम। संधि वेला ऋतु नक्षत्रेभ्यो न संधि वेलादिभ्य ऋतुभ्य नक्षत्रेभ्य कालवाचि से संधि वेला ऋतु नक्षत्र से अण हो जाएगा। संधि वेलायाम भवम अण हो गया सांधि वेलम, ऋतु ग्रीष्मे भवम ग्रीष्मम हो गया ऋतु, यहाँ पहले ऋतु अन प्राप्त था संधि वेलाद ऋतु नक्षत्र अन, यही तो सूत्र है संधि वेलाद ऋतु नक्षत्र भी अन, पहले टीका में आ गया था, सूत्र नहीं आया था। ऋतु नक्षत्र तिसे भवम हो जाए अन, तैस तैस होने के लिए तिस्य का यकार का लोप करने के लिए हाँ लघु कम देव आता है तिष्य पुष्य नक्षत्राणी यलोप नक्षत्राणी क्या भी होते मालूम है नक्षत्रम नक्षत्रे नक्षत्राणी सप्तमी अंत है नक्षत्र से अण नक्षत्राण तस्मी नक्षत्राणी नक्षत्र संबंधी अण पर रहते तृतीय का यकार का तृतीय पुष्य का यकार लोप हो जाएगा। यह लोप होने पर तई संबंधी आदेश बुद्धि होकर के संधि बेला में क्या क्या शब्द देखा देते हैं संधि बेला संध्या अमावस्या त्रयोदशी चतुर्दशी पौर्णमासी प्रतिपद ये सब उसमें संवत्सरात् फल पर्वणो हो संवत्सरे जातमादि भवादि फल और पर्व अर्थ में सांवत्सर फलम पर्व वा पर्व नकारांत नपुंसक सांवत्सरिकम अन्यत फल पर्व को छोड़ देंगे तो ठाई हो जाएगा किससे ठाई होगा पहले काला काला ठाई हो जाएगा प्रावृष एण्य यहाँ संधि बेला ऋतु नक्षत्र प्राप्त उसका अपवाद है प्रावृषि भवादि प्रावृषेण्य एण्य में क्या इस संज्ञक है नहीं वर्षाभ्यष्टक वर्षासु भव साधु वार्षिकम वास बन गया वास है वस्त्र वास पुलिंग स्त्रीलिंग वास नपुंसक वास पुलिंग हो तो वार्षिकम कैसे बनेगा नपुंसक है वास शब्द सकारांत सकारांत तो अत्वसंत उपदादिक होना चाहिए नपुंसक समन अवसालुक हो जाता है वास का शौक विसर्ग वास वर्षासु साधु वार्षिकम वास साधु वर्षासु साधु मतलब क्या है चातुर्मास करने वाले साधु शोभनम साधु यहाँ पुलिंग नहीं नपुंसक है वर्षासु साधु नहीं तो साधुर होता कालात साधु पुष्प्यत पच्यमानेषु इति साधुअर्थे कालात साधु पुष्प्यत पच्यमानेषु इति साधुअर्थे ये आगे के लिए साधुअर्थे ठक साधुअर्थे ठक कालात साधु वर्षासु साधु तो वर्षाभ्य ठक हुआ कालात साधु पुष्प्यत पच्यमानेषु इति साधु यहाँ साधुअर्थ हुआ वर्षाभ्य ठक जो है ये साधु आगे आया आगे आएगा कालात साधु पुष्प्यत पच्यमानेषु हेमंत साधु हेमन बसंत साधु ये सो इसी अर्थ में आगे अर्थ कहेंगे ये तो सामान्य अर्थ चल रहा है आगे विशेष अर्थ कहेंगे तो यहाँ जो वर्षाभ्यष्ट होता है किस किस अर्थ में साधु पुष्प्यत पच्यमान इन अर्थ में तो साधु अर्थ में हुआ ये वार्षिकम भाषा बन गया सर्वत्रांच तलोपश्च सर्वत्र अन तलोप हेमंताद अन स्यात तलोपश्च सर्वत्र का थे वेद लोक लोक वेद में चकरात पक्षे रित्वन हो जाएगा तो ये सामान्य अन तलप होगा अन्य पक्ष केवल अन होगा हेमंते भव जाता आदि अन हो गया तलप हो गया हेमंत का तलप हो गया तो हेमन अन हैमनम और सामान्य अन होगा तो हैमंतम एतच्च प्रत्याख्यातम भाष्ये तत्वबुद्धि में दिया है तथा ही हेमंत पर्यायो हेमन शब्दोपि अस्ति हेमंत का पर्यायवाचक हेमन शब्द है हेमन नागनी गति कर्ण इत्यादि प्रयोग ततश्च हेमन शब्द हेमंत शब्द दोनों से ऋत्वन होकर के हेमनम हेमंत दुरूप बन जाएगा तो इसलिए यहाँ सर्वत्राणी च तलोपश्च सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया भाष्यकार ने सायं चिरं प्राणे प्रज्ञे व्ययेभ्यष्टिटुलो तुट्च सायं चिरम प्राणे प्रज्ञे अव्यय, इनसे ट्यू ट्यूल प्रत्यय हो जाएगा। ट्यू ट्यूल में यू ही रहेगा, युवरनाकों से क्या आदेश होगा? अन्न होगा। दो प्रत्यय में कोई भेद है? एक में लिपि है स्वर के लिए, बाकी ये अन्न रहेगा। और तुट च आगम हो जाएगा प्रत्यय को। सायम इत्यादिभ्य चतुर्भ्यो अव्ययभ्य कालवाची का शब्द से ट्यूटुल तयोस्तुट तयो कयो हो ट्यूटुलो हो तुट प्राग अनादेश। अच्छा अभी यह शंका क्या है, तुट यदि पहले तुट ट्यूटुल हुआ उसको तुट आगम हो जाएगा, तो फिर युवरनाको से यु को अनादेश नहीं हो सकता है। अंग से पर में यु को अनादेश करेंगे तो अंग के पर बीच में तकार आगम हो जाएगा, इसलिए व्यवधान हो जाएगा। तुट प्राग अनादेश, पहले युवरनाको से अनादेश हो जाएगा, आगे तुट आगम होगा। क्यों? अनद्यतने लंग, अनद्यतने लुट इत्यादि निर्देशाद, नहीं तो अनद्यतन अद्यतन। अद्य शब्द अव्यय है, साइंचर से ट्यूटुल तुटच होता है, ट्यूटुल तुटागम होकर अद्यतन बनेगा। तो यदि पहले तुटागम हो जाएगा तो युवरनाको से अनादेश नहीं हो पाएगा, तो अद्यतन नहीं बनेगा। अद्यतन निर्देश क्या होता है? पहले युवरनाको से यु को अनादेश हो जाएगा, आगे तुटागमन से अद्यतन बनेगा। न अद्यतन ये तो अनद्यतन हो जाएगा। तो यहाँ भी इस प्रकार सर्वत्र पहले यही अनादेश होकर के तुटागम होगा। तो सायं तनम, सायं भव इत्यादि अर्थ में सायं तनम चिरंतनम प्राण प्रगयोर एदन तत्व निपात्यते। प्राण शब्द प्रग शब्द है, ये दोनों इसी सूत्र में एदन तत्व निपातन कर दिया। प्राणे तनम प्रगेतनम, प्राण तनम प्रगेतनम, प्राण ही जाते। अच्छा पहले प्राण सोढ़ अशेति विग्रह किया, तदस्य सोढ़मित्य अर्थ से आगे निर्देश करेंगे। प्राण ही जाते इत्यादि अर्थ हेतु घकाल तनेशु काल नाम अलुक हो जाएगा एदन तत्व सिद्धम। यहाँ जो निपातन किया, निपातन नहीं करेंगे, प्राण ही जात इस अर्थ में भी प्राण तन बन जाएगा निपातन के बिना, क्योंकि घकाल तनिषु काल नाम से सप्तमी के आलू को विधान करेंगे। इसलिए यहाँ प्राण सोढ़ अस्य इसी विग्रह करना, प्राणेतनम प्रगेतनम। प्रगे शब्द का अर्थ प्रकच्छति, प्रग तस्मिन् जातादि, प्रगेत अव्ययम एदंतम प्रातरित्यर्थे तस्य त्वव्यय। हाँ, एक प्रगे शब्द अव्यय भी है प्रातर अर्थ में, किंतु अव्यय कहने से उसका ग्रहण हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेना। प्रगच्छति प्रग, प्रकृष्ट ने गच्छति प्रग तस्मिन् जातादि अर्थ लेना। टीका में दे दिया, दोषातनम दोषा रात्रि अर्थ में, दिवातन दिवा जातमादि अर्थ में, चिर परुत परारिभ्यस्तनो वक्तव्य। चिर परुत परारि, इनसे तुनो चिर जातम चिरत्नम परुत्नम परारित्नम। चिर परुत परारि चिरत्नम, परुत और परारि दोनों अव्यय है। परुत शब्द पूर्व वर्ष में और परारि है पूर्वतर। टीका में है परुदिति परारिति च अव्ययम् पूर्वस्मिन् पूर्वतरे च वत्सरे क्रमाद वर्तते। परुत शब्द का क्या अर्थ है? पूर्व परुत्नम का क्या अर्थ होगा? पूर्वस्मिन् वत्सरे जातम, पूर्वस्मिन् वत्सरे, और परुत्रम का अर्थ हो जाएगा परुत्नम, नहीं परुत्न हो गया परारित परारित परारी परारित्रम परारित्रम का पुरस्मिन है बोलते कुछ बोलो कुछ क्या बोलते परारी और परुत में कोई भेद है अर्थ में? तो परारित्रम का क्या अर्थ होगा? पूर्वतरस्मिन। हाँ, तो पूर्वतर दिया है, पूर्वतरस्मिन वत्सरे, पूर्वतरे नहीं, पूर्वतरे वत्सरे, पूर्वतर पूर्वतरे वत्सरे अव्यय नहीं। ये आगे हो गया अग्रात पश्चा डिमच, अग्रादि पश्चा डिमच, अग्र आदि पश्चात, इनसे डिमच हो जाएगा। अग्रे भवम जातादि अग्रिमम, डिमच उनसे टीलक हो जाएगा। आदिमम पश्चात जातम भवम पश्चिमम, अंताच डिमच हो जाएगा, अंतिमम बन जाएगा अंतिमम। विभाषा पूर्वाह्ना पराह्नाभ्याम, आभ्याम टिटुलो वास्त पूर्वाह्न और अपराह्न से, तयोस्तुच टिटुलो तुट हो गया, पखे ठाई हो, विभाषकन से ठाई हो जाए, काला ठाई हो। पूर्वाह्ने तनम अपराह्ने तनम, यहाँ पूर्वाह्ने भवम जाता आदि विग्रह करने पर पूर्वाह्नगी सप्तमी का लुक होना था, घकाल तनेशु काल नामन सप्तमी का आलुक है, सूत्र पहले आया है। पूर्वाह्न सोढ़ो अस्यति विग्रह तो पूर्वाह्न तनम, वहाँ घकाल तनेशु काल नामन सप्तमी होने पर अलुक होता है, सप्तमी नहीं है पूर्वाह्न सोढ़स्य, तो पूर्वाह्न तनम अपराह्न तनम इसी सूत्र से बन जाएगा, लुक नहीं होगा। पूर्वाह्न जातम भव करेंगे तो सप्तमी का आलुक होने से पूर्वाह्न तनम अपराह्न तन बन गया, और सोढ़म पूर्वाह्नम सोढ़म से करें तो क्या बनेगा? पूर्वाह्न तनम अपराह्न तनम, और ठय करेंगे तो पूर्वाह्निकम अपराह्निकम बन जाएगा। पूर्वाह्निकम का क्या अर्थ होगा? पूर्वाह्न सोढ़ो से भी करेंगे तो होगा, पूर्वाह्न जातम भवम करेंगे तो बन जाएगा। तत्र जात, यहाँ तक भव का अधिकार अभी आया था जाति अर्थ तक, अभी तत्र जात अर्थ में प्रत्यय जो सामान्य पहले कहेंगे और कुछ विशेष कहेंगे। सप्तमी समर्था जाति अर्थ अनादेव घादेश्च स्यु, सप्तमी समर्था जात अर्थ में अनादि सामान्य प्रत्यय, घादि प्रत्यय भी सामान्य प्रत्यय हो जाएंगे। किस अर्थ में? जात सुग्ने जात श्रौग्न, औस कैसे बनेगा विग्रह? उससे जात क्या प्रत्यय होगा? क्या सूत्र? राष्ट्रीय जात राष्ट्रीय सूत्र, ये तो अर्थ केवल कह दिया, सामान्य सूत्र पहले आ गया है। अबार पारे जात अबार पारे न, और पारे जात भी बन जाएगा, पारी न अबारी न पारावारी न भी बन जाए, पारावारी पारावारी अबार पारी न बन गया। हाँ गौख प्रावृष ठप, प्रावृष एनी आया था जात अर्थ में ठप हो जाएगा, प्रावृषी जात प्रावृषिक हो, प्रावृषी भव क्या बनेगा? प्रावृषण्य, और प्रावृषिक क्या अर्थ क्या है? प्रावृषी जात, ये दोनों में भेद हो गया। संज्ञायाम शरदो भूई, शरद से भूई हो जाएगा, संधि बेलाद ऋतु नक्षत्र अन्न प्राप्त है उसका अपवाद है, शरदी जात भूई हो गया। शारद का दर्भ विशेषा मुद्ग विशेषाच, शरद ऋतु वाले कोई कुश है मुद्ग भी है। उत्तर पदस्य, ये अधिकार चलेगा, अधिकार यम हनस्त चिन्ह लोहो इतस्मात् प्राक, हनस्त सूत्र आते इसी पुस्तक में नहीं। अवयवादृतो हो, अवयववाचिन पुरपदात् ऋतुवाचिनो अचाम आदे रचो वृद्धि स्यात् इति नीति किति च तद्धिते परे। अवयवाचक पूर्वपद हो और उत्तर पद ऋतुवाचक हो तो ऋतुवाचिन ऋतुवाचक शब्द के आदि अर्थ की वृद्धि हो जाएगी। पूर्ववार्षिक, पूर्ववार्षिक में यहाँ पूर्व उसमें वर्षे भव वहाँ तथितार्थ उत्तर पद समास हो जाएगा। तो अवयवाचक पूर्व है, अच्छा अवयवाचक पूर्व है, अवयवाचक होने से वर्ष से पूर्व में करना, वर्षाणाम पूर्वम पूर्वर्षा ऐसा करने पड़ेगा। वर्षाणाम पूर्वम टीका में है, वर्षाणाम पूर्वम पूर्ववर्षा तत्र जात। तो पूर्वा पर धर उत्तरम उत्तर एक देश एकाधिकरण समास करना, तभी अवयवाचक होगा, तभी आद्यच्य वृद्धि पूर्व उत्तर पद के आद्यच्य वृद्धि। पूर्ववार्षिक अपर हेमन, अपर हेमन सर्वत्राणि चतुर्लोपश्चाय गया था अभी। अवयवाद किम पूर्वासु वर्षासु भव, ये तद्धितार्थ उत्तर पद समास समास हो जाएगा। यहाँ पूर्व वर्षा का अवयवाचक नहीं है, नहीं उनसे अवयवाद ऋतु सूत्र से उत्तर लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा तो तद्धित स्वचामा दे लगेगा, पौर्व वर्षिक बन गया। पहले क्या बना था पूर्ववार्षिक, ये बन गया पौर्व वर्षिक। दोनों में कौन ठीक है, पूर्ववार्षिक भी ठीक है, पौर्ववर्षिक भी ठीक है, समास में अर्थभेद हो जाएगा। ऋतोर्वृद्धिमद विधावयवानाम, ऋत वृद्धिमद विधो वृद्धिमत प्रत्यय वृद्धि अस्थि वृद्धिमत, जिस प्रत्यय की विधान करने पर वृद्धि होती है तो अवयवानाम इति तदंत विधि। यहाँ जो पूर्व वर्ष शब्द है, जो वर्ष की प्रत्यय हुआ काला ठय आदि वर्ष प्रत्यय संधि विलादि ऋतु नक्षत्र, तो वहाँ पूर्ववर्ष अपरहमान में सर्वत्राणि चतुर्लोपश्च ये कैसे लगेगा, वहाँ तदंत विधि होने पर होगा, किंतु समास प्रत्यय विधि प्रतिषेध तदंत विधि नहीं होना चाहिए प्रत्यय विधि के लिए। तो यहाँ वृद्धिमत विधु अवयवानाम इति तदंत विधि, पूर्वत्र पूर्वत्र तदंत विधि, पूर्वत्र कौन तदंत विधि, जहाँ अवयववाचक पूर्ववार्षिक अपरहमान में तदंत विधि लग जाएगा, क्योंकि अवयव है। अब पूर्वाश वर्षा स्वभाव में तदंत विधि नहीं, अवयव तो नहीं होगा, अवयव नहीं होने से यहाँ लग जाएगा। तथितार्थ उत्तर पद समास हो जाएगा, समास होने पर आगे क्या प्रत्यय वर्षाभ्यष्टक नहीं प्रत्युदाहरण, तो पूर्वाश वर्षाश इति सामान्याधिकरण समास हुआ, पूर्व वर्षिक इतर काला ठयति ठयव, काला ठय न तो ठक, ठक किससे प्राप्त था, हाँ ये नहीं होकर के काला ठय हो जाए, सामान्य कालावाचक है, पूर्व वर्ष कालावाचक ठय हो जाएगा। यह तो न, यह मतलब पूर्व वर्षिका में तदंत विधि नहीं होने से वर्षाभ्यास ठक नहीं लगेगा। अवयव तो अभावात् सुसर्वार्धा जनपदस्य उत्तर पद से वृद्धि, सुपंचाल शोभन पंचाल सुपंचालिशु जात जनपद तदवध्योच्च, सर्वपंचाल में जनपद तद सुपंचालिशु जात सर्वे सर्वपंचालिशु जात अर्धपंचाल, यहाँ भी पंचाल से अर्ध बन जाएगा। सर्व के लिए सु सर्व अर्ध दिक् शब्द एव दिक् शब्द एभ्य परस्य जनवासीन परिपत्य विधो, अच्छा ये है, ये दिया है वार्तिक मूल में है। यहाँ सुसर्वार्ध जनपद में सुसर्वार्ध दिक् शब्देभ्यो जनपद से वार्तिक है, ये वार्तिक से वहाँ तदंत विधि हो जाएगा। ये सुसर्व अर्ध इनसे तदंत विधि होती, ये न विधि तदंत से सूत्र भाष्य में पढ़ा गया है, सुसर्वार्ध दिक् शब्देभ्य जनपद से इति तदंत विधि हुई। तदंत विधि होने से सर्व पंच पांचालक अर्ध पांचालक जनपद तदवध्योच्च यदि भूई हो गया। यहाँ अवृद्धादपि बहुवचन विषायत है, बहुवचन विग्रह करना पड़ेगा। सर्व पंचालिशु जात अर्ध पंचालिशु जात इत्यादि तदंत विधि। दिशो मद्राणाम दीवाचका जनपदवाचिन वृद्धि, दिशा पंचमे तो जनपदवाचक की वृद्धि हो जाएगी। अमद्राणाम मद्र को छोड़ करके पूर्व पांचाल का पूर्व शब्द कालवाचक है, पूर्व पंचालिशु जात पूर्व पांचालक दिशा किम पूर्व पंचालानाम अयम पूर्व पंचाल ये पूर्व पंचाल दिश दिग्वाचक नहीं है, पूर्व पंचाल में दिग्वाचक नहीं, दिग्वाचक होने से दिशो मद्राणाम लगता था, यहाँ दिग नहीं है, यहाँ होता है काल दिग्देश। पूर्व पंचाल में पूर्व शब्द कालवाची इति भाव, हाँ अत्र पूर्व शब्द कालवाची, दिग्वाचक नहीं होने से पूर्व पंचाल बनेगा, उत्तर पद की वृद्धि नहीं हुई। ओ पूर्व पंचाला नाम अयमति, पूर्व पंचाल में पूर्व शब्द का क्या अर्थ है, पूर्व काल। अमद्राणाम किम पूर्व मद्र, पूर्व मद्र से जाता थी मद्र होने के कारण उत्तर पद की वृद्धि नहीं हुई। तद्धि तस्व अचमादे आदिवासी की वृद्धि हुई। योग विभाग उत्तरार्थ योग विभाग जो किया आगो दिशो मद सुसर्वाध जनपद से दिशो मद्राणाम, तो उत्तरार्ध उत्तर किसकी अनुमति लेना है, दिशो मद्राणाम दिश प्राचाम ग्राम नगराणाम इति उत्तर सूत्रे दिशेव संबंध यथा स्यात्। आगे सूत्र आएगा प्राचाम, यही सूत्र है कि प्राचाम ग्राम नगराणाम वहाँ दिशो मद्राणाम से दिशा का संबंध करना है, और उस सर्वाध जनपद में दिशा का नहीं था, दिशो मद्राणाम अलग सूत्र कर दिया, तो दिशा का संबंध आगे सूत्र में किस सूत्र में ग्राम वहाँ दिशा का संबंध करने के लिए अलग सूत्र बनाया। अभी कितने सूत्र काल के हुए थे लिख लो, अभी रखो परीक्षा में।